dat midden in het door het apocalyptische aardbeving getroffen gebied in Turkije ligt. En dus vreest zij nu voor het lot van haar familieleden. Ze is zometeen te gast. En ook over het getroffen Syrië, waar de ramp op een ramp komt die zich al 12 jaar voorttrekt, de oorlog, gaan we het zo meteen hebben. In Den Haag wordt gebakkeleid over de parlementaire enquêtecommissie die het coronabeleid moet onderzoeken. En in Brussel wordt donderdag gebakkeleid over het immigratiebeleid. En tenslotte de vraag, mogen alleen mannen wachten op Godot? U hoort het allemaal het komende uur dat van start gaat met de nieuwsoverzichten van vandaag. Ja, vrouwen, nee, hè? Maandag 6 februari. Ruim 3600 doden, vooralsnog. Veel vermisten en talloze verwoeste gebouwen. Turkije en Syrië worden hard getroffen door de aardbevingen vandaag. Al vroeg in de ochtend was het raak. It was like around 3:15 a.m. in the morning where I felt the whole building was shaking. Oh, this is bad. It was certainly the hardest earthquake that we've ever felt in this region. Here, this is inside the hotel. Everything is shaking around. Het duurde 2 minuten. Voor mij was het gewoon heel erg lang. Al die deuren en kasten, de deuren van die kasten die gingen heen en weer, echt. Het was zo erg. Takbir! We need the international community to do something to help us, to support us. Northwest Syria now, it's a disaster area. We need help. Gel sen de, çabuk gel. Bırak onları. Het is gewoon een hele grote ramp. Het is gewoon heel erg. Ja, mensen zitten gewoon op straat, hè. Onze familie ook. En ze durven niet naar huis te gaan. Dan naar eigen land. Veel mensen stonden vandaag op een leeg busstation. Ik moet naar school, maar ik denk dat ik zomaar weer naar huis ga. Bijna niks reed vanwege een staking in het streekvervoer. Medewerkers vinden de werkdruk veel te hoog. Tussen de rit en in dat je soms maar 2 minuutjes hebt, dan moet je in die 2 minuten je passagiers uitladen, weer rondrijden naar de halte en de passagiers weer inladen. En dan hebben we het nog niet eens over een keer een toiletstop in een blok van 3,5 à 4 uur. Bovendien willen de buschauffeurs en machinisten meer loon. Er zijn veel jongens die het eind van de maand gewoon niet redden. En daar hopen we dat er verandering in komt. Maar werkgevers zien een loonsverhoging niet zitten. Het openbaar vervoer kruipt uit de hele COVID-periode. We hebben 15% van de reizigers nog niet terug. Wij zullen niet op basis van het ultimatum aan tafel gaan. En dus gaat de staking nog wel even door. Nog zeker tot en met vrijdag. Heel vervelend voor de reiziger. Het is het leven. Maar hoe moet dat de komende week dan? Gewoon lopen eventueel. Op veel basisscholen zijn ze niet alleen bezig met rekenen en taal, maar ook met energie besparen. We gaan meedoen aan alle challenges. Zo besparen we samen gemakkelijk energie. En dat is goed voor een schoner milieu en een vollere portemonnee. Meer dan 100 klassen doen mee. Besparen blijkt best makkelijk. Gewoon de lamp uit doen als we weggaan. 5 of 4 minuten douchen. Vroeger deed ik 10 minuten. Deze kinderen zijn dus al milieubewust. Nu de ouders nog. Altijd als ik wegga, doe ik wel de lamp uit, maar dat doet mijn moeder ze weer aan. Maar wat kun je dan zeggen tegen mama? Uitdoen. En luistert ze dan op? Nee. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Jan van der Putten las dat wat morgen in de krant staat. De Nationale Politie onderzoekt de mogelijkheid om een afzonderlijke rechercheopleiding te beginnen, meldt de Telegraaf. Het tekort aan rechercheurs loopt steeds verder op. Alleen al de algemene recherche komt 535 mensen tekort. Door een speciale opleiding voor rechercheurs trek je een nieuwe groep mensen aan, zegt de verantwoordelijke man Fred Westerbeke. Het opsporingswerk is de afgelopen tijd sterk veranderd. En zo wordt er steeds meer gewerkt met computerdata. De AD komt met meer bijzonderheden over de criminelen achter de telefoonapp Exclu. Politieonderzoek naar die app leidde vorige week tot 45 aanhoudingen in Duitsland, België en Nederland. In de loop van het onderzoek in 2019 was er in Duitsland een politieinval in een cyberbunker van een excentrieke Nederlander. Een man afkomstig uit Renkum in Gelderland. Hij werkte samen met een Ierse drugscrimineel die The Penguin werd genoemd, vanwege zijn waggelende loopje. Tienermeiden met een niet-westerse achtergrond doen veel minder aan sport dan hun westerse leeftijdsgenoten. En dat is omdat ze zich onveilig voelen als er mannen in de buurt zijn, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, waar Trouw over schrijft. Ze willen niet dat ze door mannen of jongens worden bekeken, maar zulke plekken zijn er in het sportaanbod te weinig. Dus doen de onderzoekers de aanbeveling: zorg voor voldoende sportaanbod alleen voor vrouwen. Meer gescheiden sporten dus. Ondernemers vrezen voor hun voortbestaan als het minimumloon omhoog gaat, staat in het FD. Morgen behandelt de Eerste Kamer een plan van PvdA en GroenLinks over invoering van een minimumuurloon. Dan krijg je meer loon als je meer werkt. Een Friese bloemist waarschuwt dat dat banen kost, omdat hij al zoveel kwijt is aan huur en energie. Vakbond FNV doet zulke klachten af als huilie. Reclassering Nederland houdt zich niet aan zijn eigen klachtenregels, meldt NRC. De reclassering houdt toezicht op veroordeelden en geeft advies aan het Openbaar Ministerie en aan rechters. Sinds 10 jaar is de reclassering verplicht om te publiceren welke klachten er tegen de organisatie worden ingediend. 2 jaar geleden waren dat er 115, maar zo'n publicatie is er nog nooit geweest. Er is wel een raad van toezicht, maar die zegt dat de klachtencommissie van de reclassering nooit aanleiding gaf om te gaan controleren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Reloading my mind. Is it you, is it me? I'm ready to find whatever you hear. Reloading My Mind was dat, van Karsu, Amsterdamse zangeres van Turkse komaf. Ze is vernoemd naar het geboortedorp van haar ouders en dat ligt midden in het rampgebied waar Turkije en Syrië vannacht door heel zware aardbevingen werden getroffen. Ik sprak Karsu kort voor deze uitzending en vroeg haar of haar dag zo verschrikkelijk was als ik vermoedde. Ja, behoorlijk wel. Hoe begon die? Het begon voor mij in Istanbul. Ik ben daar vanochtend wakker geworden. Ik was daar voor een klus. En mijn moeder kwam mijn kamer binnen. Nog wel beheerst. En die zei, heb je het al gehoord? En ik zei, waar heb je het over? En zo begon de dag. En ik denk dat door de dag heen kregen we steeds meer informatie. En voornamelijk ook geen informatie en geen contact. En dat is het heel erg moeilijk. Wat het heel erg moeilijk heeft gemaakt. En wat wij nu weten is dat veel familieleden... wij hebben daar geen contact mee. Mijn oma die ligt ergens onder het puin. Mijn tante ook. Haar man is net gered. Maar we horen mijn tante's stem heb ik ook gehoord. Hoe hoorde je die? Ik weet het niet. Weet je, we krijgen dan een bericht van we horen haar stem en dan is er weer geen contact met degene die. Oké, je hoorde van iemand. Mijn vader. Je vader. Ja, want die heeft dan contact weer met degene die haar probeert te redden. Oké. Ja. Oké. En je oma ligt onder het puin, zeg je? Ja. Wat heb je daar precies over gehoord? Mijn oma is best wel hulpbehoevend, dus zij kan niet lopen. Hoe oud is ze? We denken, dat is ook nog niet zeker, rond de 85. Hmm. Dus die kan ook niet meer lopen. En het gebouw is ingestort. Hmm. En wat is dat voor gebouw? Hoe ziet het eruit? Een appartementencomplex. Ik denk zo'n 5-6 verdiepingen. Hmm. En zij zit op de begaande grond. En je tante, zei je, ligt ook onder het puin. Maar daar heb je dus in ieder geval een teken van leven. Zegt men. Denk je? Ja. Hmm. En het is nu ook behoorlijk koud. Ik weet nog dat gisteren in Istanbul het sneeuwde. Hmm. Hoeveel familieleden heb je in de regio? Ik denk, we zijn best wel een grote familie. Ik denk als ik alles een beetje bij elkaar optel, zijn het er wel 50. 50. Waarvan we met, ik denk zo, 3 contact hebben. En de rest weet je gewoon helemaal niets van. Wonen die allemaal in dat dorp? Kan je dat dorp beschrijven? Hoe ziet het eruit? Wat is het voor plek? Het is, mijn familie woont, wij komen uit Karsel. Mm-hmm. Maar we wonen inmiddels in de wat grotere stad Antakya. Dat ligt op ongeveer 40 minuutjes rijden. Aha. En daar is het een dorp ook, hoor, overigens. Ons dorphuis is helemaal verwoest. Hmm. En in die stad, ja, daar wonen zoveel mensen. Dat is het, zoveel allemaal grote appartementen van 5 verdiepingen. Mijn oom Femi, die normaliter in Voorschoten woont met mijn tante Karin, die heeft daar dus ook een huis. En die is onder de puin vandaan gekropen. Dus net toen het gebeurde. En die heeft meteen mijn vader gebeld. Toen kon het nog. Toen waren de lijnen nog open. En die heeft echt lopen schreeuwen. Wat er allemaal aan de hand was. En die is toen... Ik weet niet wat hij eigenlijk heeft gedaan. Maar... Hmm. Ja. En dus 50 familieleden, zeg je, waarvan je met 3 contact hebt, waarvan er 2 onder het puin liggen. Nou, ik denk wel meer. Kijk, van die 3 waar je contact mee hebt. Ja. Ja, het is bizar, hè? Als ik het zo zeg, dan... Ja. Ik denk dat ik het me nog niet zo realiseer. Nee. Want je zegt, het was een verschrikkelijke dag, maar je was vanochtend in Istanbul. Je bent nu hier. Het is echt heel... Heel surrealistisch. Hebben jullie overwogen om daar te blijven? Niet toen. Want in de ochtend, wij gingen... Ik was met mijn moeder. We hebben gewoon ons programma gevolgd. En op een gegeven moment waren we in de lucht. En we hadden de luxe dat we gewoon internet hadden in het vliegtuig. Dus we konden alles gewoon nog volgen. Hmm. Dat ik echt dacht van, wacht even. Moeten wij nu niet de andere kant op? Richting het dorp. Hmm. En misschien ga ik nog wel. Ik weet het niet. Er komt veel op me af. Hmm. Wat wel... goed is dat veel hulpacties die opgestart worden, die weten me te vinden. En dan kan ik het weer delen. Ja. Waardoor meerdere mensen luiers en dekens naar vrachtwagens kunnen brengen. En die vrachtwagens gaan dan vannacht rijden richting Hatay. Dus zo heet de provincie. Mm-hmm. Je zei, je oom zocht meteen contact met je vader. Mm-hmm. Maar daarna is dat contact weer weggevallen. Hoe volg je het nieuws überhaupt? Wat krijg je binnen voor bericht? Het is heel moeilijk te volgen. Er is dus heel weinig contact mogelijk, omdat alle lijnen bezet zijn. Dus wij hebben nu ook met de familie afgesproken. De oudste van de familie, die neemt contact op en die vertelt het dan aan zijn broers en zussen en die weer aan diens kinderen. Hm. Want als we massaal vanuit Nederland, zeg mijn vaders kant in Nederland, is zo'n 15 à 20 mensen. Als we allemaal gaan bellen, dan houden de lijnen bezet die eigenlijk nodig zijn voor mensen die echt hulp nodig hebben daar. Dus dat is hoe we het nu hebben afgesproken in de familie. Het is nu midden in de nacht. Het vriest. Heb je enig idee hoe de mensen er daar op dit moment aan toe zijn? Ik wil daar niet aan denken. Ik weet niet of ik straks een oog dicht ga doen. Nee. Ik weet het niet. Kijk, ik ben nu, weet je, op één en die. En ik ga wat pers af vandaag. En dat doe ik echt omdat ik hoop dat... dat er echt nog meer vanuit Nederland hulp wordt gestuurd. En daar hoop ik echt wat aandacht aan te kunnen besteden. En hulpacties, dat ze ook mij kunnen vinden, dat ik hen vind. Ik hoop misschien een soort van een centraal punt te worden. Ik weet het ook niet. Ik voel me zo machteloos. Dat is het misschien ook wel. En ik realiseer me nog niet, denk ik, wat mijn familie en nog heel veel andere families te wachten staat in de aankomende dagen. Nee. Goed, ik ga niet iedereen oproepen om via jou hulp aan te bieden. Maar daar... Nee, maar er is een hele mooie Giro geopend. Dus, 7244, als ik het niet goed heb, van het Rode Kruis. Rode Kruis. Heel erg dankbaar. Daar gewoon heen gaan. Dank je wel. Heel veel sterkte. En dank je wel dat je hier was. Heel erg bedankt. Dank je. Ja, dat ging dan over Turkije. De aardbeving heeft ook een groot deel van Syrië getroffen, waar al ruim 10 jaar ook een burgeroorlog woedt. Abdou Bouzeda is verbonden aan VPRO-bureau Buitenland en dus jarenlang mijn collega. Hij volgt al de hele dag de Syrische media, ook voor ons. Goedenavond, Abdou. Goedenavond, Chris. Ja, we hoorden Karsu het net al hebben over allerlei hulpacties die op gang komen. Grote reddingsteams die nu al aankomen in het getroffen gebied in Turkije. Hoe is dat in Syrië? Dat is absoluut niet het geval. Waar nu natuurlijk behoefte aan is, is eenheden die mensen onder het puin vandaan weg kunnen halen. Er is wel zoiets als een vrijwilligerseenheid in bijvoorbeeld het rebellengebied, de White Helmets. Ja. Bekend van de burgeroorlog, die al sinds 2011 eigenlijk min of meer gaande is en nog steeds gaande is. Nou, daar hebben ze wel genoeg mankrachten, dus genoeg handen. Alleen ze missen het materiaal. Dus wat je ziet gebeuren is dat er continu aan hen getrokken wordt en gevraagd wordt. Wanhopig heel vaak van kom alsjeblieft hier naartoe om de mensen onder het puin te trekken. Ook de regeringsgezinde regio's, of laat ik het anders zeggen, de gebieden die door de regering in Damascus gecontroleerd worden, daar hebben ze ook gebrek aan materieel, maar ook aan diesel, want dat is op rantsoen. Maar ook daar probeert de regering van alles te doen om toch de mensen te helpen. Maar het is verschrikkelijk. Ja, want hoe ziet dat eruit? Wat valt je op? Jij hebt de hele dag Syrische media gevolgd. Wat zie je? Ja, ik zie vooral heel veel mensen, echt gigantisch veel mensen, vaak ook op de brokstukken staan en dan met hamers slaan. En dan, ja, ik als leek, ik heb er geen verstand van, maar ik denk van, is het wel de meest handige manier? Maar ik denk dat die mensen, ja, gewoon uit wanhoop, ja, er moet iets gebeuren. Ze horen die mensen, ik heb bijvoorbeeld tijdens het kijken live beelden gezien dat een correspondent verslag aan het doen was en vervolgens door omstanders werd aangesproken dat de stemmen onder het puin was en dat er snel hulp moest komen. Hmm. En dan werd er dus live gevraagd aan mensen die dus een heftruck of een bulldozer, in ieder geval zwaar materieel hebben om snel te komen. En wat me verder opvalt is dat het conflict eigenlijk ook gedurende deze ramp wordt uitgevochten. Met andere woorden, de regeringsgezinde media hebben het niet over de rebellengebied. Ze hebben het echt over hun gebied. Ze hebben het ook over bijvoorbeeld dat de Emiraten hen hulp gaat sturen. Nou, dat zal dan in dat gebied zijn. Nou, de rebellen hebben het niet over de regeringsgecontroleerde gebied en er wordt ook niet samengewerkt. Hmm. Dat valt wel heel erg op. Ja, want even voor de duidelijkheid, het gaat om eigenlijk drie gebieden. Een gebied onder Koerdische juridictie, zal ik maar zeggen. Een gebied onder waar Assad de macht heeft. En een deel waar verschillende rebellengroeperingen de macht hebben. Hè? Ja. Ja. Dat hebben we goed samengevat. En in het bijzonder provincie Idlib, wat gedurende de oorlog min of meer de afvoerputjes is geworden van al die vluchtelingen, al die ontheemden die naartoe getrokken zijn. En die wonen met z'n allen, en dat zijn er flink wat, 3 miljoen. Hmm. Vaak in bouwvallige, ja, eigenlijk wonen ze al in brokstukken. Ja. En die zijn nou natuurlijk helemaal ingestort. Ja, want dat waren heel veel mensen die daar nu wonen, die waren al vluchtelingen. Die waren al vluchtelingen, ja. En heel veel van hen wonen in tenten, maar een groot gedeelte van hen wonen vaak in gebouwen die gedurende de dag nog steeds aan het instorten zijn, want die gebouwen die waren al een keer gebombardeerd, dan wel door Assad, dan wel door het Russische leger, Russische luchtmacht. Ja. Als het gaat om hulpverlening, dan moet je een aanspreekpunt hebben. Nou, bij de regering Assad is dat duidelijk, in het Koerdische gebied is dat ook wel duidelijk, maar hoe zit dat in dat rebellengebied, met wie moet je dan praten? Als het gaat om Idlib, dan heb je HTS. Dat is een organisatie dat voortkomt uit Nusra, de Al-Qaeda-gelinkte organisatie. Die hebben een soort van alternatieve regering daar. Maar er zijn ook hulporganisaties actief binnen Idlib. Dus ja, En er is ook een grens overgegaan. Er is nog recent een resolutie verlengd. Dus er kan noodhulp er naartoe gaan. Mm. Er zijn ook verschillende landen, onder andere Qatar. Maar ik heb ook begrepen, bijvoorbeeld Duitsland, die hebben gezegd van om hulp te gaan sturen. Alleen de vraag is, ja, wat voor hulp? Wordt dat voedsel, dekens in de loop van de komende dagen? Of gaan ze daar echt mensen sturen met speurhonden om zo snel mogelijk die mensen onder die brokstukken weg te halen? Ja, en hoe zit dat met het door Assad gecontroleerd gebied? Assad is ook vrij geïsoleerd. Kan hij rekenen op internationale hulp? Ja, maar wel de usual suspects. Rusland bijvoorbeeld. Die hebben behalve, zoals je in het begin van de uitzending zei, Turkije hulp aangeboden, ook Syrië hulp aangeboden. Mm-hmm. De Iraniërs uiteraard. Nou, ik had het net al over de Emiraten. Dat is bijzonder. De kaarten zijn geschud in de regio en de Emiraten hebben diplomatieke banden. En die gaan dus zo'n rescue team sturen met speurhonden en deskundigen die snel mensen onder de puin vandaan kunnen halen. En China. China heeft toegezegd zowel de mensen in het rebellengebied als in regeringsgecontroleerd gebied te gaan helpen. En ja, en verder, Assad is wel wanhopig, want hij heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om zo snel mogelijk hulp te sturen. Ja. Maar dat gebeurt nog niet echt, althans niet van harte. Oké, okay, want een organisatie is de Verenigde Naties. Er zijn natuurlijk allerlei hulporganisaties ook bij aangesloten. Hoe staan die tegenover Assad? Daar wordt mee gecommuniceerd. Ik heb ook naar de Syrische staatsmedia zitten kijken. En ze hebben een crisisberaad. En tijdens de crisisberaad hebben ze ook laten zien dat ze dus met de VN in conclaaf zijn over hulp. Maar dat gaat allemaal heel moeizaam. En een van de kritische punten die ook gemaakt worden in de staatsmedia is, kijk, de internationale gemeenschap is nu wel heel erg met Turkije bezig. Mm. En veel minder, of eigenlijk helemaal niet, met ons. Nee. Oké, okay, even tot slot. Wat kan dit betekenen voor de politieke dynamiek en militaire dynamiek misschien in het gebied? Zie je een vorm van samenwerking tussen die gebieden tot stand komen nu? Absoluut niet. Want die partijen, al die betrokken partijen, dus Damascus, Assad, de rebellen, die zullen niet met elkaar samenwerken. Want samenwerken betekent elkaar erkennen. En dat is iets, dat is echt een rode lijn. Wat natuurlijk wel kan, is dat het conflict wat nog altijd voortduurt, misschien niet zo intensief als een paar jaar geleden, maar toch nog altijd voortduurt, dat het nu weer onder de aandacht komt van de internationale gemeenschap. Van, oh ja, er waren heel veel mensen ontheemd en die hebben hulp nodig. Hm. En is een ander belangrijk punt, ook voor buurland Turkije, die natuurlijk nu met de handen in het haar zit, is het ook belangrijk dat die vluchtelingen in Idlib geholpen worden. Want anders lopen ze naar de grensovergang. Ja. Journalist Abdu Bouzada van VPRO's Bureau Buitenland. Dank je wel. A million tears, you can wait a million years. If you think time will change your ways, don't wait too long. When your morning turns to night, who'll be loving you by candlelight? If you think time change your ways, but don't wait too long. Maybe I've got a lot to learn. Time can't slip away. Sometimes you've got to lose it all before you find your way. Take a chance, play your part. Make romance, it might break your heart. But if you think the time will change your ways, don't wait too long. Thank you. It may rain, it may shine. Love will age like a fine red wine. But if you think the time will change your ways, don't wait too long. Altijd fijn als er nieuwe muziek is van Paul Carrick. In mei komt hij naar Nederland, onder andere naar Tivoli in Utrecht. Dit was Don't Wait Too Long. Goed, dan terug naar onze Nederlandse problemen. Komt het nog goed met de parlementaire enquête naar corona? Na het vertrek van Khadija Ariep als voorzitter van de tijdelijke enquêtecommissie zijn de problemen nog niet achter de rug, want vandaag was er een besloten vergadering om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Chris, goedenavond. Ja, een parlementaire enquêtecommissie, voorbereidende enquêtecommissie, die moet vergaderen om te zorgen dat ze überhaupt door kunnen vergaderen. Heb je dat wel eens meegemaakt? Nee, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Nee, normaal gesproken verlopen dit soort dingen wat ontdentelijker dan wat we in de afgelopen weken hebben gezien. Maar ik moet eerlijk zeggen, deze commissie is natuurlijk niet onder het beste gesternte tot stand gekomen, zullen we maar zeggen. En dat gaat echt niet alleen om het vertrek van de voorzitter Ariep na een paar weken. Maar het heeft natuurlijk ook alles te maken met die bijzondere samenstellingen. Het feit dat er twee partijen in zitten, Pepijn van Houwelingen en Wibren van Haga van Forum voor Democratie respectievelijk en Groep van Haga, die heel luid vraagtekens stellen bij de ernst van corona. Van Haga heeft aangifte gedaan van een misdrijf tegen het kabinet vanwege het feit dat kabinet lockdowns heeft ingesteld. En Van Houwelingen suggereert keer op keer tegen de wetenschap in dat vaccins heel gevaarlijk zijn. Nou, normaal gesproken kunnen bij dit soort enquêtes Kamerleden hun persoonlijke overtuiging achter zich laten. Zich laten leiden door de feiten en een onafhankelijk oordeel vellen. Maar bij deze twee stellen toch wel een hoop van hun medekamerlid vragen of ze dat wel kunnen. En vrijdag kwam via NRC naar buiten, nog een unicum trouwens, dat er gelekt wordt, dat andere leden uit de commissie erop aansturen om Van Haga en Van Houwelingen uit de commissie te zetten. En vandaar dus ja, dat er vandaag voor het eerst in mijn weten journalisten voor de deur van een voorbereidende commissie van een parlementaire enquête hingen. Ja, maar nou heb ik mevrouw Ariep, toen zij nog voorzitter was, wel horen zeggen, alle meningen moeten aan de orde komen in deze commissie. Ze zitten er ook al heel lang in, deze Wibren van Haga en Pepijn van Houwelingen. Waarom dan nu toch ineens deze commotie? Nou, omdat ze een ongeschreven regel en wellicht zelfs een afspraak, maar dat weten we niet zeker, hebben geschonden die de commissie heeft gemaakt. Namelijk dat als je in een parlementaire enquêtecommissie zit, dat je dan geen uitspraken meer doet in de Kamer of daarbuiten over het onderwerp waar die enquête over gaat. En afgelopen week deed Wibren van Haga mee aan een Kamerdebat over corona. En vorige week deed Pepijn van Houwelingen in een internettalkshow allerlei uitspraken over corona. En dat viel toch wel verkeerd. En moeten deze bewindspersonen inmiddels niet gewoon constateren dat het middel, namelijk hun eigen coronabeleid, erger was dan de kwaal? Voorzitter, dit rapport illustreert wat ik altijd al heb gezegd. Het coronabeleid was ongefundeerd, ongrondwettelijk en onzinnig. Als we gelijk hebben om het zo maar te zeggen, nogmaals, ik hoop van niet, maar als dat zo is, dan moeten natuurlijk mensen te verantwoording worden geroepen. Dat is natuurlijk de misdaad van de eeuw. Maar de consequenties zijn natuurlijk enorm. En dan heb je dus tribunaal, bijzonder rechtspleging. Ja, dan moeten dat zal geen normaal procesgang denk ik kunnen zijn, omdat de rechtspraak ook impliciet zijn werk niet heeft gedaan. Nou, dit soort uitspraken die zorgden er bij bepaalde Kamerleden voor de gedachte dat deze twee wellicht vooringenomen zouden zijn en dat ze geen plek zouden moeten hebben in de commissie. Daar stond niet iedereen achter om ze er direct uit te gooien. Maar vandaag wilden toch een aantal leden dat binnenskamers aan de orde stellen. Ja. Nou begreep ik dat de commissie nog bestaat. Wat hebben ze dan afgesproken vandaag? Ja, er is nog een tijdelijke commissie, parlementaire enquêtecommissie corona. Inderdaad, omdat ze afspraken hebben gemaakt, of eigenlijk afspraken hebben bevestigd die ze al eerder hebben gemaakt. Dat zegt in ieder geval de tijdelijk voorzitter van die tijdelijke commissie, Marielle Paul van de VVD. We hebben met elkaar afgesproken dat voor zover dat gebeurd zou zijn, dat niet meer gebeurt. En dat we samen gaan werken en blijven werken aan dat onderzoek. Wij hebben met elkaar werkafspraken gemaakt, maar die hebben we in beslotenheid gemaakt en die blijven ook daar. Ja, die blijven ook daar. Dus nogmaals, de afspraken bevestigen dat je niet het woord voert buiten de commissie over dit onderwerp. En dat je dus ook niet gaat lekken uit die commissie. Ja, dat laatste vind ik een briljant idee. Gewoon niet lekker. Oké, maar gaan ze nu weer vrolijk verder met elkaar? Nou ja, zolang iedereen zich aan de afspraken houdt, wel. Kijk, bij de commissie en ook in de Kamer houden ze vast aan het idee van een zo breed mogelijke commissie. Alle politieke gezinten moeten aanwezig zijn, of zouden aanwezig moeten zijn, zodat je een onverdacht oordeel kunt vellen over wat zich tijdens die coronaperiode heeft afgespeeld en waar dan de eventuele fouten zijn gemaakt en hoe dat beter had gekund. En ja, wat ik al zei, normaal gesproken ontstaat er bij deze meeste van deze commissies een saamhorigheidsgevoel. Hè? Iedereen schudt de politieke kleur van zich af en gaat als een onafhankelijke Kamerlid binnen een onafhankelijke club verder. Dat is in ieder geval het idee. Maar ja, ook na deze vergadering blijft toch het gevoel bestaan dat dit hier niet het geval is. En je kunt aan alles merken dat je kunt wel zeggen dat je verder gaat, maar dat er weinig vertrouwen is onderling. Ja, want ik kan me inderdaad heel wat parlementaire enquêtecommissies herinneren. Nou, die zweefden echt hoog boven de partijen. Ja. Maar hoe geloofwaardig is deze commissie nog als dat toch zo overduidelijk hier iets minder aan de hand is? Ja. Nou ja, dat is dus de angst die je hoort. Dat het meer een politieke commissie is dan een commissie gericht op waarheidsvinding. En die angst die hoor je in de Kamer, maar die hoor je bijvoorbeeld ook bij bewindspersonen. Van ja, is dit een commissie die werkelijk op zoek is naar wat er mis is gegaan? Of is dit een commissie die alleen maar met be wil afrekenen voor wat ik dan gedaan heb? En die samenstelling van deze commissie en de gebeurtenissen van dit weekend, ja, die hebben er niet voor gezorgd dat die geloofwaardigheid van de commissie groter is geworden. Hmm. En dan hoor je ook nog de angst dat daarmee ook een van de belangrijkste instrumenten van de Kamer bot wordt gemaakt. Dus hoe nu verder? Ja, de hoop die je nu hoort is dat deze tijdelijke commissie niet, zoals gebruikelijk is, de uiteindelijke commissie zal zijn die de enquête zal uitvoeren. Ja. Dat er dus andere mensen de verhoren bijvoorbeeld zullen doen en dat ze dan onderweg naar die uiteindelijke commissie een aantal leden zullen kwijtraken die er hun eigen feiten op nahouden. Oftewel Lees, Pepijn van Houwelingen en Wiebren van Haga. Kijk, één ding is wel duidelijk. Die twee die zullen dan zelf moeten beslissen dat ze niet verder gaan. Want de rest gaat ze er echt niet uitgooien, voor zover dat al kan. Want dan geef je die twee natuurlijk veel te veel munitie om met de vinger naar je te wijzen. Zij willen de waarheid niet echt weten. Dus ze zullen er hopelijk, denken anderen, zelf wel uitstappen. En dan ook is de hoop dat dat gebeurt voordat er een permanente commissie wordt samengesteld. Het is een boeiend schouwspel, hoewel het ook best vrij treurig is. Dankjewel, Lars Geerts. Qui c'est qui est très gentil? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant? Très méchant. Qui a tous les premiers prix? Très gentil. Qui roupille au dernier rang? Très méchant. Qui fait des économies? Très gentil. Et qui gaspille son argent? C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie? Les gentils. Pour qui t'as un gros penchant? Les méchants. C'est travail, famille, patrie. Les gentils. C'est la retraite. Oh. Ils font l'amour le samedi. Les gentils. Ils font ça n'importe quand. Les méchants. Michel Fugain was dat. Les gentils et les méchants. De aardigen en de rotzakken. En dat ging niet over de parlementaire enquêtecommissie. Brussel bij nacht. Brussels by night. Ja, donderdag is de Europese top over migratie in Brussel. En daar is nu ook verslaggever Ardy Stemeling. Goedenavond, Ardy. Hoi, Chris. Ja, donderdag dus die Europese top. Migratie, we hebben het er hier eerder over gehad. Want Rutte heeft al het nodige voorwerk gedaan. Hè? Hij sprak met zijn Oostenrijkse collega en met Macron toen hij hier was. Onder de rijsttafel vorige week in Den Haag. Is het beperken van die migratie voor alle lidstaten op dit moment zo belangrijk? Nou, ze vinden elkaar wel in het feit dat ze allemaal vinden dat er iets nodig is. Hè. Ze zien allemaal de migratiecijfers toenemen, voelen een crisis aankomen. Ook al is het nog lang niet op het niveau van een paar jaar geleden. Maar Rutte loopt wel duidelijk voorop. Nou wil het alleen zo zijn, en dat zal je ongetwijfeld ook al hebben meegekregen vandaag, dat Zelensky, de president van Oekraïne, waarschijnlijk sterker zo goed als zeker komende donderdag naar Brussel komt en ook bij die top langs zal komen. Dus dat dreigt toch wel de hele discussie over migratie een beetje te overschaduwen. Okay. Een beetje de vraag die blijft hangen. Duurt die top 1 dag? Duurt die top toch 2 dagen? En hoeveel ruimte gaat er nog zijn om dat onderwerp, en dat zo belangrijk onderwerp, voor Rutte te bespreken? Okay, ja, want Rutte's wensenlijstje is bekend in Brussel. Het gaat over Dublin-akkoorden en vertreklanden. En is er veel overeenstemming tussen de EU-lidstaten over de ambities wat betreft het migratiebeleid? Op sommige punten wel, maar er zijn ook nog steeds hele fundamentele verschillen van mening. Neem bijvoorbeeld dat Dublin, waar Rutte zo op hamert, doorloopt de asielprocedure in het land waar je aankomt. Daartegenover vindt hij nog steeds de landen waar die migranten heel vaak aankomen, Italië en Griekenland, die zeggen, die vluchtelingen moeten beter over Europa verdeeld worden. Nou, dat zijn dingen die jij ook in deze rubriek, Chris, al heel vaak voorbij hebt horen komen. Dus ja, die verschillen die blijven nog steeds staan. Wel zie je, en dat valt toch wel op de laatste weken, dat van alle kanten uit alle landen de roep komt om strenger asielbeleid. Ja. En dan vooral strengere grensbewaking en betere afspraken met derde landen over terugkeer. Ja, grensbewaking ging het dit weekend ook over, het CDA-congres. Wat is daar precies de discussie? Nou ja, over één punt is toch vooral heel veel discussie, en dat is hekken. Dat is toch een heel gevoelig punt. Bijvoorbeeld als je het hebt over, moet de EU daar dan aan meebetalen? Even ontstond het beeld dat von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, ook vond dat dat moest gebeuren. Later door de woordvoerder gelijk weer rechtgezet. Nee, ze bedoelde dat niet. Ze bedoelde alleen aan bijvoorbeeld computers of grenswachten bij de grenzen. Maar niet aan hekken, principiële, die zeggen, de EU is er om hekken en muren af te breken. Ja. En niet om muren te bouwen. Maar ja, ook dichter bij huis ligt het heel gevoelig. En dan is het ook gewoon überhaupt over de vraag, moet je die hekken muren wel willen? Het is verkiezingscampagne en dus hoor je partijen als de VVD en het CDA die daar voorstander van zijn. Maar andere partijen weer niet. En dat merk je dan bijvoorbeeld ook als Rutte of Hoekstra, dus de minister-president of de minister van Buitenlandse Zaken hier zijn. CDA'er, VVD'er. Hier praten ze allemaal veel voorzichtiger en hoor je ze dat niet allemaal zo voor pleiten. En ik was vanmiddag even in het Europees parlement, sprak er met Jeroen Leenaars van CDA, Sofie in het Veld van D66, de regeringspartijen dus. En als je hoort hoe verschillend die denken over die hekken, dan snap je wel dat de minister-president zich hier inhoudt als het over dit soort dingen gaat. Nou, wat we gezien hebben in het afgelopen jaar is dat er sinds 2016 niet zoveel mensen illegaal onze grenzen overgestoken zijn. Dat betekent dat ze dus niet op orde zijn. En als er dan landen aan die buitengrenzen die grenzen beter willen beschermen, dan moet Europa dat ook mee kunnen financieren, ook als dat hekken of muren zijn. Bijvoorbeeld op de Bulgaars-Turkse grens. Dat is een heel kwetsbaar stuk van de buitengrenzen van Europa. De Bulgaarse regering zegt, wij willen daar graag permanente infrastructuur, hekken en muren neerzetten om mensen beter te kunnen controleren. Dan moet Europa dat meebetalen. Dat is precies wat wij bedoelen. Maar die hele discussie van muren, ja, ik noem dat, het is een beetje een fop-oplossing voor luie politici. Er is nog nooit een muur geweest in de geschiedenis die effect heeft gehad op migratie. Dus dat is onzin. De enige die zich daar blij over maken, dat zijn de mensen. smokkelaars, want hun winsten zullen omhoog gaan. En aan de andere kant wordt de prijs betaald door ongelooflijke ellende, hè, menselijke ellende aan die grenzen. En de Europese burgers zullen er ook niet veel mee opschieten. Ik vind dat een hele rare redenering. Hekken helpen wel degelijk. En als we de afweging moeten maken dat we geen hekken neer moeten gaan zetten, omdat smokkelaars anders wel andere manieren vinden om hun criminele activiteiten te ontplooien. Dat is een beetje hetzelfde als je voordeur open laten staan om te voorkomen dat een inbreker een ruitje intikt. Dus dat werkt niet. Een andere wens van Rutte, je had het er net al over, de vertreklanden. Hij wil graag afspraken met het makenland over de terugkeer van zogenaamde veilige landers. Hoe ligt dat? Gaat dat lukken? Nou, daarin zijn de landen het wel eens dat ze vinden dat er betere afspraken moeten komen. Hè, en dat ze aan de ene kant landen moeten verleiden om mensen die uitgeprocedeerd zijn weer op te nemen. En aan de andere kant landen te straffen als ze er niet aan meewerken. Hoe ligt dat straffen bij die verschillende partijen in Brussel? Nou, dan zijn de tegenstellingen weer bijna net zo stellig. En dan is in dit geval het CDA weer voor harde straffen. Nou, bijvoorbeeld visumbeleid. We weten dat regeringen heel gevoelig zijn voor de mogelijkheden om visumvrij naar Europa te reizen. Dat is een hele belangrijk onderdeel. Ontwikkelingssamenwerken hebben met heel veel landen van doorreis en van oorsprong. Dus dat zijn allemaal instrumenten. En je moet al die instrumenten samen gebruiken om op maat gemaakte pakketten te maken. Die ook een win-win situatie zijn voor zowel voor Europa als die landen zelf. Ontwikkelingsgelden schrappen, ja, daar hebben de regeringen van die landen last van. Over het algemeen zijn dat ook niet hele goede regeringen. Heel vaak zijn ze corrupt. Maar ja, voor de burgers maakt dat helemaal niks uit. Integendeel, die zullen nog meer ellende voelen en nog eerder geneigd zijn om hun spullen te pakken en te vertrekken. En op een bootje te stappen. Dus ik denk dat je veel slimmer moet gaan kijken van hoe kun je nou met die derde landen echt tot overeenstemming komen. Maar je moet wel gaan kijken naar wat werkt er nou echt. En niet alleen maar hoe raak ik de regering van die landen, maar hoe zorg ik dat de inwoners van die landen geen reden meer hebben om hun poeltje op te pakken en te vertrekken. Goed, nogal uiteenlopende meningen. Dus wat denk je dat die top concreet gaat opleveren? Nou, toch vooral ambitie en misschien woorden van eensgezindheid. Maar ik kreeg toevallig vanavond de voorlopige conclusies in handen. En dan zie je ook dat het toch allemaal vooral een opsomming is van eerder genoemd beleid. Meest opvallend is dan misschien nog de conclusie dat de landen wel vinden dat ze er samen uit moeten komen in Europa. Maar bijvoorbeeld afspraken over hekken, die stonden er althans in die voorlopige conclusies niet in. Ja, en dan moet je toch concluderen dat dus het echte doorbreken van die impasse, hè, van dat migratiebeleid, dus bijvoorbeeld over herverdeling, ja, dat ze daar er voorlopig echt nog niet uit zijn. Nee. Goed, nou zal dit niet de laatste EU-top zijn over migratie. Er komt een Zweeds voorzitterschap aan. Denk je dat dat de impasse kan doorbreken? Ja, de Zweden zijn nu voorzitter en sommigen die twijfelen dan wel. Hè, de rechtse regering daar in Zweden, is dat dan de regering die dit migratiebeleid wel kan doorbreken? Zit die dan te wachten op afspraken over herverdeling van vluchtelingen? Anderen zeggen, nou, die willen juist laten zien dat ze, ook al zijn ze een rechtse regering, nog gewoon goed zaken kunnen doen binnen de Europese Unie. Maar hoe dat ook zij, in ieder geval rust er een enorme druk op het Zweeds voorzitterschap. Want iedereen is het erover eens dat als ze eruit willen komen, die EU-landen, dat migratiebeleid, dat het wel nu moet gebeuren. In het half jaar dat die Zweden voorzitter zijn. Want daarna heb je nog wel de Spanjaarden. Maar vervolgens in het nieuwe half jaar, dan krijg je alweer verkiezingen in Europa. En ja, of mensen vlak voordat er Europese verkiezingen zijn nog bereid zijn om concessies te doen op dit supergevoelige thema, heel veel mensen denken van niet. Oké, dankjewel, Ardy Stemmerdink. Ja, om een heel flauw bruggetje te maken, wachten op een migratiebeleid duurt misschien wel bijna zo lang als wachten op Godot. Het Cultureel Studentencentrum in Groningen heeft de opvoering van het toneelstuk Wachten op Godot van Samuel Beckett gecanceld omdat alleen mannen auditie mochten doen. De schrijver Samuel Beckett zou juridisch vastgelegd hebben dat alleen mannen in zijn toneelstuk mogen spelen. Terwijl bij het Rotterdams toneelgezelschap Altstad hetzelfde stuk actrice Elsie de Brouw op de planken zet. Hoe zit dat? Goedenavond, Elsie de Brouw. Goedenavond. En ook goedenavond Simon van den Berg, hoofdredacteur van de Theaterkrant. Bij mij in de studio, Elsie op afstand. Elsie de Brouw, voor de luisteraars die het toneelstuk Waiting for Godot... is het oorspronkelijk in het Frans geschreven... maar goed, de meeste mensen kennen het via de Engelse titel. Niet kennen, even kort, waar gaat het over? Het gaat over twee mensen die op een plek, een onherbergzame plek zijn... niet te definiëren eigenlijk. Er is één boom, verder is er niks. Mm-hmm. En zij wachten op iemand die Godot heet en die komt maar niet. Nee. En terwijl ze er hartstochtelijk op wachten... raken ze volledig de draad kwijt... en verliezen ze zich in alledaagse dingen... zoals schoenen die knellen, ze hebben honger, ze vervelen zich. Er komen twee andere mensen langs... die geven een tijdje afleiding, die gaan dan weer weg... en dan wachten ze weer. Ze vergeten soms ook waarop ze wachten. Het tweede deel, de eerste deel is de boom kaal... het tweede deel is er één klein blaadje aan... maar dat stemt niet tot hoop. Nee. ze zijn werkelijk in paniek dat hij niet komt. En ze weten op het moment ook helemaal niet meer waarop ze wachten. En nou ja, het is een beetje... Voor ons gaat het over iets existentieels als leven en dood. En, ja. Maar je kan ook denken, het gaat over de oplossing van het klimaatprobleem. Ja. Waar we op zitten te wachten, maar wat niet komt. En dan verliezen we ons in toch nog maar even vliegen naar Malaga. Ja, of over wat tijd eigenlijk is. Ja, of wat tijd is, precies. Ja. Het gaat ook heel erg over wat tijd is. Ja. Goed, nu dan die Groningse kwestie. Een voorstelling die niet opgevoerd mag worden. Ja, tegenwoordig heet dat dan cancel. Ik weet niet of dit daar precies onder valt. Maar goed, het mag niet, omdat er alleen mannen daar auditie mochten doen. Het is oorspronkelijk, volgens Beckett, bedoeld om door mannen gespeeld te worden. Wat vind je daarvan? Ik vind het onzin. Ja. Want het gaat over mensen, het menselijk existentieel gevoel. Dus ik zou niet weten waarom dat alleen voorbehouden is aan mannen. Nee, ik bedoel eigenlijk, wat vind je van het feit dat die voorstelling... die dus daar alleen met mannen geproduceerd zou worden... dat die niet opgevoerd mag worden? Nee, dat is niet zo. Ja, volgens mij zit er iets aan vooraf gegaan. Hij wilde volgens mij, het is een Ierse regisseur notabene.